Ramadhani bwana wewe umbaya sana, wapunisha wishi nitoke kwa baba, nitoke kwa baba, twende ukanituze, badala yake we ukanitoroka, nikabaki peke sasa ninahangaika. Ramadhani bwana wewe umbaya sana, wapunisha wishi nitoke kwa baba, nitoke kwa baba, twende ukanituze, badala yake we ukanitoroka, nikabaki peke sasa ninahangaika, nikabaki peke sasa ninahangaika. Ramadhani, mrudishe mtoto wa watu kwa babake na mamake.